ये जो मुझ पे हुआ है तेरा ही करम, बन गया तू मेरी चाहतों का हरम। ये जो मुझ पे हुआ है तेरा ही करम, बन गया तू मेरी चाहतों का हरम। धड़कने मेरी बस में रहे ना सनम, धड़कने मेरी बस में रहे ना सनम। रख लेना मेरी ख्वाहिशों का भरम, तुझको पाने को मच ले ये दिल हर दम। धड़कने मेरी बस में रही ना सनम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम। धड़कने मेरी बस में रही ना सनम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम। मेरी आँखों को ख्वाबों से भर दे जरा, अपने लम्हे मेरे नाम कर दे जरा। मेरी आँखों को ख्वाबों से भर दे जरा, अपने लम्हे मेरे नाम कर दे जरा। ठहरे ठहरे से है रास्ते इन दिनों, बेसफर हूँ मुझे भी सफर दे जरा, बेसफर हूँ मुझे भी सफर दे जरा। बिन तेरे होती है मेरी पलकें ये नम, मेरी बेचैनियाँ के कर दे तू कम। धड़कने मेरी बस में रही ना सनम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम। जिंदगी को बहुत है जरूरत तेरी, पड़ गई है इसे अब तो आदत तेरी। जिंदगी को बहुत है जरूरत तेरी, पड़ गई है इसे अब तो आदत तेरी। मेरे एहसास पे कर जरा बारिश है, मुझको रहती है हर पल शिद्दत तेरी, मुझको रहती है हर पल शिद्दत तेरी। मेरा तेरे लिए ही हुआ है जन्म, अब तेरी तरफ ही उठेंगे कदम। धड़कने मेरी बस में रही ना सनम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम। तुझको पाने को मच ले ये दिल हर दम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम। किसी की आदत हो, अब ना दिल को किसी की आदत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो, अब ना दिल को किसी की आदत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो। इतनी भी ख्वाहिश ना रही किसी से चाहत हो, तेरी मुझको ना अब जरूरत हो, तेरी मुझको जरूरत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो। दर्दों के साए में मिलती अब राहत है, तेरी तमन्ना नहीं तुझसे जुदा हो के सीखा अब जीना है, एक तू जरूरी नहीं। इतनी भी ख्वाहिश ना रही की हसरत हो, दिल पे तेरी नाब हुकूमत हो, दिल पे तेरी नाब हुकूमत हो, अब ना फिर से कभी ना दिल को किसी की आदत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो। तसव्वुर की आगोश में तुझे सोचे बिना मेरा सवेरा नहीं होता, खुदा करे प्यार तेरा बस मुझको मिले, सजदा करे बस मुझको मिले। दिल का सुकून है जुड़ा, उसके बिन न हो सकूं अब मैं पूरा। दिल का सुकून है जुड़ा, उसके बिन न हो सकूं अब मैं पूरा। अंधेरा नहीं होता, तुझे सोचे बिना मेरा सवेरा नहीं होता। खुदा करे प्यार तेरा बस मुझको मिले। सजदा करे तेरा बस मुझको मिले। कब होगा मेहरबान, घुल गया है जो रगों में लहू की तरह। दरिया का कोई किनारा नहीं होता, तुझे सोचे बिना मेरा सवेरा नहीं होता। खुदा करे प्यार तेरा बस मुझको मिले। सजदा करे बस मुझको मिले। सजा दे या चाहे भुला दे, तुझ बिन जीऊं क्यों बस इतना बता दे। चाहे हंसा दे या चाहे रुला दे, इतना ही चाहूं बस अपनी पना दे। तू जो कहे दुनिया भुला दूं मैं, तुझको भी अपनी दुनिया बना। जो कहे दुनिया भुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना लूं मैं। कोई शहर सी जो तेरी यादें याद आती है, बुझी बुझी रातों को यूं रोशन कर जाती है। कोई शहर सी जो तेरी यादें याद आती है, बुझी बुझी रातों को यूं रोशन कर जाती। जो तू है जुदा खुद से हूँ खफा, कर दे तू सफा एक दफा। तू जो कहे दुनिया भुला दूँ मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना लूँ मैं। तू जो कहे दुनिया भुला दूँ मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना लूँ मैं। तू जो कहे कोई अपनी दुनिया बना लूं मैं। तुझको ही अपनी दुनिया बना लूं मैं। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते से सनम, खुद से ज्यादा तू है, चाहते सनम। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, काश ऐसा हो कभी यूं ही तुमसे मिलूं। ढेर सारी रात भर बातें तुमसे करूं, चावरे से बावरे से दो समझ जा

खता, वरना कोई कैसे भला चाहे।